Basi nambia ni unanipenda kiasi gani, penzi langu hatari ilishavunjaga ya mizani. Basi shikiti kibobo bakitapo kidogo, mimi nawe poka majogo. Mama shikiti kibobo bakitapo.